يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين, iki denizi akıttı. Yeltekiyani, birbirine kavuşsunlar diye. Kavuşmak. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki iki denizi bıraktım. Bıraktım. Salıverdim denizi. Barajı salıverme gibi. Salıverdim. Yeltekiyani, karşılaşsınlar diye, bir araya gelsinler diye. Ama beynehuma, bu iki denizin arasında vardır berzahun, bir perde, bir engel vardır. La yebgiyan, onlar iç içe girmesinler diye. İki denizi bıraktım kavuşsunlar diye. Aralarına bir perde koydum, iç içe girmesinler diye. Şimdi bu ne demek? Bunu anlatıyorlar. İşte bugün o Gusto'nun, Kaptan Gusto'nun Cebeli Tarık Boğazı'nın orada bulmuş olduğu, işte hakikaten tatlı deniz suyuyla tuzlu su denizinin birbirine kavuşmaması, birbirinin balıkları birbirine gitmemesi, ve bunu görünce Müslüman oluyor Kaptan Gusto dedikleri adam. Ve bunu fiziki manada izah etmişler. Yani buna bir fizik manası verilmiş. Aslında bunu Fatır suresinde Yüce Allah şöyle söylüyor. Fatır suresinde ve ma yestevil behra, bu iki deniz eşit değildir diyor Allah. Hâzâ azbun furatun ve hâzâ milhun ucaz. Denizin bir tanesi diyor Allah-u Teala tatlısıdır. İçtiğin zaman da ağzına hiçbir, boğazına hiçbir problem yaratmaz. Ama birisi de milh, tuzludur, içemezsin onu. Bunu Allah-u Teala burada, bu iki deniz eşit değildir diyor Allah-u Teala burada. Demek ki bu ayetiyle bu ayeti burada izah etmiş Allah. Kendisi izah etmiş, kendisi tefsir yapmış. Yalnız bu ayeti kerimeye hakikaten iki denizin, tuzlu denizin ve tatlı denizin karşı karşıya girip de birbirine geçmemesi olayı, aralarına bir perde vardır. Nasıl bir perdedir bu, mucize nasıl gerçekleşiyor? Bu olayı izah etmek zor bir olay. Ama bu realite. Maddi bakımdan, fizik dediğim o manada alın arkadaşlar. Maddi bakımdan izah edince bu çıkıyor. Ama bana sorarsanız bunun başka bir anlamı da var. Nedir o? Allah-u Teala aslında burada kimi anlatıyor baştan itibaren? İnsanı. İnsanı aratıyor. Bana kalırsa buradaki iki denizden kasıt, birisi beden denizi, birisi ruh denizi. Ruhla beden iç içe giriyor ama asla birbirinden olmuyorlar. O ruh çıkıyor, beden deride kalıyor. Aslında bunu kastediyor. Bana sorarsan. Ben de böyle bir yorum götürdüm Allah Allah. Yani yorum yanlış olsa demem onu size ya. Yorum yanlış olsa demem. Yani bana kalırsa Yüce Allah burada ruhla bedenin iç içe girdiği halde birbirinden değiller. Ne ruh beden oluyor, ne beden ruh oluyor. Burada iki denizden kastetti o. Aralarına bir perde vardır ama bu perdeyi göremiyoruz. Bu ruh bu bedene giriyor ama onun içinde, bedenimizin içinde ama beden olmuyor. Beden de ruh olmuyor. Öldüğü zaman ruh çıkıp gidiyor, beden leş olarak kalıyor. Ha bu biraz tasavvufi mana oldu bu yani. Şimdi biraz tasavvufi bir mana vermiş olduk buraya ama çok cazip bir mana bu. Bu baktığım zaman bana bunu söylüyor bu ayet. Bunu söylüyor bana. Şimdi demek ki insanoğlunun maddi yapısı ile manevi yapısını kastediyor. Saldım o ruhu bedene, girdi o bedene ama asla birbirinden değiller. Değiller. He He, bu sefer diyor ki Yüce Rabbim يَحْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ, o iki denizden inci ve mercan çıkar. Mercan incinin küçüğüne denir. İnci bir kapağın içerisinde, böyle kabuğun içerisinde, bizim Bahreyn denen şeyde, Arabistan'daki o doğu kısmındaki deniz kıyısında bu çok çıkar. Kuveyt'te falan denizinde bu inci. Boğaza takıyorsun ya inci, ha ha. Ondan inci çıkar. Şimdi bana sorarsanız Allah-u Teala burada o inciyi mi kastediyor? Yoksa ruh bedene girdiği zamandaki insanın aklını, insanın kabiliyetlerini, incileri, manevi incileri mi kastediyor? Hangisi? Bana kalırsa ikisini de kastediyor. Şimdi ben bu izahlardan herhangi birini tercih etmem mümkün değil. Hoca olarak. Bunu ikisini de size sunmak mecburiyetindeyim. Hangisi size cazip gelirse o, ona göre gidersiniz. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, buna bir mana daha verirsek, Allah-u Teala insanın spermi ile kadının yumurtasını bir araya getiriyor ve oradan bir inci doğuyor. İnsan denen mucize doğuyor. Aa, işte bak işte şimdi. İşte bak işte şimdi. Başka bir mana daha çıktı ortaya. Yani bu iki denizi saldım birleşsinler diye. Ama aralarına bir perde koydum kavuşmasınlar diye. Ve onlardan inci çıkar, mercan çıkar dediği zaman, burada değerli kardeşlerim suyun işlevini bahsediyor. İnsanın yaratıldığı bir damla su var ya, sperm, onun işlevini bahsediyor aslında. Çünkü insan denen varlık mucize, o çocuk denen mucize, bugün televizyonda söyledim onu dinlediyseniz, o mucize olayı, o inci denen insan, o mercan denen insan, işte o iki denizin birleşmesiyle, o spermle, onlar bir denizdir, bir kaderdir, bir kromozom, bir genler sistemi koymuş, bir kader koymuş o spermle yumurtanın için Allah. Korkunç bir kader koymuş. Bayraktar Hoca'nın kaderini koymuş orada. Tasavvur edebiliyor musunuz siz? O genlerde, o spermde, o yumurtanın içinde. Benim projemi oraya koymuş. Biyolojik yapımı da oraya koymuş, psikolojik yapımı da oraya koymuş. Yüce Rabbim, bu korkunç bir deniz. Öyle senin denizine mi benzer orada? Kadıköy'deki deniz değil. Ha, demek ki burada buna da işaret ediyor Yüce Rabbim. Buna da işaret ediyor. Dolayısıyla yalnız değerli kardeşlerim, bir mana daha vereceğim burada. Bir yorum daha getirmek mecburiyetindeyim ben bu konuya. O da şu. Bu iki denizin salınması, kavuşması için, fakat arasında bir perdenin olması, onlar birbirine kavuşamamasının burada dile getirilmesinin başka bir nedeni de su bilimlerine dikkat çekiyor Allah-u Teala. Suyun araştırılması, suyun ne yaptığı konusu, enerjiye dönüşümü konusu. Sudan enerji elde ediyor. İşte bu iki alem oluyor. Su kendisi potansiyel bir enerji. Yani durgun enerji. Bağrında barındırıyor o enerjiyi ama orada duruyor su. Fakat onu kinetik enerjiye çevirdiğimiz zaman, elektriğe çevirdiği zaman iki deniz meydana geliyor. Farklı farklı şeyler bunlar. Çok farklı iki alem meydana geliyor. Birisi elektrik, birisi su. Ne alakası var? Ama o ondan oluyor. Ve dolayısıyla suyun kimyadaki önemini bir düşünün. Su olmazsa o bileşim olur mu? O reaksiyon olur mu? Susuz ne yapacaksınız? Nasıl araştırma yapacaksınız? Bütün kimya, bütün alemin üzerine cereyan ediyor. Su. İşte bu ilmi araştırmalara dikkat çekiyor Yüce Rabbim. Bakınız, o suyun içerisindeki incinin oluşumuna dikkat et diyor. Bak oradan çıkarıyorum onu ben diyor. O sudan nasıl oluşuyor o inci diyor bana. Yahrucu minhumel lü'lü'ü vel mercan. İnci ve mercan o sudan çıkıyor diyor. Bir taraftan spermle yumurtanın bir arasına bir araya gelip de inci denen insanın dünyaya gelmesini araştır. Bir taraftan da suyun içerisindeki o oluşumu araştır. Yani aslında insanoğluna korkunç bir ilmi araştırma projesi veriyor Yüce Allah. Proje bu. Su projesi. Teknik üniversitede sular kürsüsü var. Sular kürsüsü. Ya işte. Bütün dünya bunun kıymetini anlamış, şimdi sular kürsüsünü kurmuş. Ondan dönüyor. Evet, işte ben bu kadar izah ediyorum bu konuyu. Kusura bakmayın, benim kafam bu kadar çalışıyor. Bu kadar yatkın oluyorum ben bu işe. Febi eyyi alâi rabbikümâ tükezziban. Nasıl oldu Rabbinizin hangi nimetini inkar edersiniz? Bu bir nimettir diyor Allah-u Teala. Suyun, kainatta suyun varlığı bir düşün. Su olmadığı yere canlı var mı yok mu? Yoktur. Susuz her şey çöldür. Daha evvel ne demiştim size hatırlarsanız, su neyi temsil ederdi? Namusu. Su neyi temsil ederdi? Bereketi. Su neyi temsil ederdi? Temizliği. Hah. Suyun olmadığı bir yer tasavvur edin, bir alem tasavvur edin. Çöldür, berekettir. Namus olmayan bir yerde çöl vardı, toplum bitmiştir. Namus rahmet yapıyor o toplumu, rahmet, iffet denen değer. Dünyanın en büyük değeri, olmazsa olmaz toplum dediğimiz. Devam ediyor suyun işlevine Yüce Rabbim. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ. Bu sefer havanın fonksiyonu ile, işlevi ile suyun işlevini aynı kanunda birleştiriyor Allah. Bak bak bak bak şimdi. Ersin Bey belki farkında değil. Gelirken demişti ki bütün filozofların, vaazıma başlarken söyledim, geç gelen için söylüyorum. Bütün Yunan filozofları, İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'den alarak, Yunan filozofları değil ama, şu kanunu getirdiler. Dünyada, dünyanın dört temel maddesi vardır. Su, hava, ateş ve toprak. Bütün filozoflar bunun üzerine durur. Yüce Rabbim de bunun üzerine duruyor. Bak suyun üzerine durdu. Şimdi geçti hava ile suyun ilişkisine. Havaya geçti. Nasıl geçti şimdi? Manayı verelim, ayetin çıkacak o şimdi. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ. وَلَهُ, onun için vardır. O Allah'a ait bir kanundur. Ne? Cevaril munşaatu fil bahri. Denizde yüzen gemiler. Kel a'lam, dağlar gibi. Dağlar gibi denizde yüzen gemiler ona aittir. Allah'a ait. Burada Allah'a ait olan geminin kendisi değil. Burada Allah'a ait olan geminin yürümesi, geminin o suyun üzerine durmasının suya verdiği kanunu yaratan Allah'tır. O zaman zaten kömür yok, buhar yok. Gemi neyle yüzüyor? Havayla yüzüyor. Bak şimdi, o geminin denizde yürümesi, Hazreti Nuh'un gemisi nasıl yürütüldü? Şimdi açarsanız Hud suresini, Hud suresinde Allah-u Teala diyor ki, ben Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını emrettim, vahyettim. Orada fülk diyor, fülk. Yüzmemiş gemiye Kur'an'da fülk denir. Çok ilginçtir. Yüzmemiş gemiye. Yüzen gemiye münşaat, cevari denir. Akıyor çünkü, ceryan gibi akıp giden. Ne akıtıyordu o zamanki gemiyi, Hazreti Nuh'un gemisini? Ne buhar vardı, ne kömür vardı. Rüzgar, hava. İşte yelkenli gemiler diyordu. İşte o havanın, suyun gemiyi suyun üzerine tutması, Arşimet kanunu. Bir cisim kendi hacmi kadar su taşırır. Var ya Arşimet'in kanunu. Ha, o Allah'ın yarattığı kanunu keşfetmiş. Şimdi o kanuna göre su, gemi yüzüyor. Peki o gemiyi yüzdüren onun altında nedir? Havanın var olmasıdır. Bu sefer su ile havanın işlevini, fonksiyonunu bir araya getiriyor Yüce Allah bu ayet-i kerimede. Bu sefer neyi anlatmaya getirdi burada Yüce Rabbim? Niye burada gemiden bahsetsin? Ha, işte denizdeki üstünlüğü burada dikkate getiriyor. Tıpkı Kaf suresinde şöyle haykırıyor Yüce Rabbim. Ve fissemâi rizkuküm. Sizin rızkınız göklerdedir. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? İstikbal göklerdedir. Aslında bu ayetin tercümesidir bu. Mustafa Kemal bunu söylemiş. 1400 sene evvel Kur'an söylemiş. Bir millet istikbali göklerde arayacak, gökleri fezayı keşfedecek. Fezayı keşfeden insanlar rızık bulacak. Feza parsellenecek. Fezayı kim keşfederse o daha büyük teknoloji geliştirmiş olacak ve feza teknoloji satacak. Satmıyorlar mı şimdi? Uyduyu satıyorlar bize. Daha ne olacak bizden sonra, asırlar sonra? Gezegenler parsellenecek. Artık bu dünyada insanoğlu sığmayacak, gezegenlerde hayat arayacak ve bulacak. Ve yolculuğa gidecek, gurbete gidecek, oraya para kazanıp gelecek. Biz nasıl dolmuşa binip gidiyorsak Rize'ye, otobüse oradan binip gidecekler insanlar fezaya. İşte o fezayı araştıranlar o rızkı bulacak diyor Rabbim o ayette. Kaf suresinin ikinci sayfasındadır bu. İstikbaliniz göklerdedir diyor Allah-u Teala. Hayır. Burada da onu söylüyor. Denizde üstünlüğü olan millet üstündür. Deniz teknolojisi üreteceksin. Kimin gemisi fazlaysa o üstündür. Neyle geldi Çanakkale'ye İngilizler İstanbul'u işgal ederken? Ha? Hangi deniz filosu, deniz ticaret filosu diyorsunuz? Bakınız, bunu Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel o çölde deniz görmeyen o araba, o bedeviye anlatmış bunu. Deniz olacak, gemi yapacaksın ve üstünlüğü, medeniyeti oluşturacaksın. Su üzerinde medeniyet kuracaksın sen. Su üzerine bir dünya kuracaksın. Su üzerinde yaşayacaksın sen. Bak, onun için Yüce Rabbim burada bunu koymuş. Ama bu ayeti kerimeler kalmış Kur'an-ı Kerim'de. Kimse dinlemiyor bunları. İşte bu ayeti anlayan adamlar, bırakın denizden gemi yürütmeyi, karadan gemi yürüttü benim dedem de İstanbul'u fethetti. Anladın mı şimdi? O denize, o Halice inmeden İstanbul'un fethedilemeyeceğini anlamış. Anlamış, bir çağ açmış, bir çağ kapamış o gemi teknolojisiyle. Karadan yürütmüş onu. Bugün fezayı keşfetmekten çok daha büyüktür o. Karadan gemi yürütüp de Halice girip de bir imparatorluğu yıkmak, çağ açıp çağ kapamak. İşte o bir teknolojidir işte. O onu bunu anlamış yani, ha, bu ayet anlamış. Onun ruhuna sindirmiş bunu yani. Bunun ruhuna sindirmiş ve bu tatbik edilmiş. Onun için Yüce Rabbim burada, değerli kardeşlerim, hava ile suyun ikisinin beraber nasıl bir işlev yaptığını, nasıl koskocaman bir gemiyi yürüttüğünü bize anlatıyor. Febi'yi alâi rabbikuma tükeziban. Bu da Allah'ın nimetleridir. Nasıl bunu inkar edersiniz diyor Allah-u Teala. Şunu ben size bir söyleyeyim bunu. Burada devamlı Allah-u Teala febi'yi alâi rabbikuma tükeziban. Bunu tekrar kabul etmeyeceksiniz. Tekrar. Kur'an'da tekrar yoktur. Var böyle çok ayetler, tekrarlar var. Bunu pek çok kişiler, sözüm ona, Kur'an'ı anlamayan adamlar, sözüm ona, ilim adamı kendisini kabul eder, tekrar der burada, tekrar yok. Bu ayetler, tekrar olan ayetler sanki bir oksijen, düşünün kimyada. Oksijen, hidrojenin iki atomu ile birleşir, iki atom hidrojen ile birleşirse suyu meydana gelir. Oksijen başka bir madde ile birleşirse sülfürik asiti meydana getirir. Başka bir madde ile birleşirse başka bir şey yapar. İşte bu ayetler de böyledir. Bu tekrar gibi görünen ayeti kerimeler başka kontekst içerisinde, muhteva içerisinde, konu içerisinde başka bir ayetle bileşime girdiği zaman da farklı bir mana çıkar. Evet. Bu böyledir bu. Kur'an anlamayan adamlar bunu konuşuyorlar. Öyle öyle Kur'an hakkında konuşmak kolay değil. Burada Allah-u Teala kimyasal bileşim yapıyor ayetler içerisinde. Tıpkı tabiatta yaptığı gibi. Tıpkı tabiattaki gazlarla, muhtelif gazlar bir araya gelince, maddeyle başka maddeler bir araya gelince orada başka bir mana kazanıyor, orada başka bir mana kazanıyor. Böyle esrarengiz bir yapı vermiş kainat Allah-u Teala. İşte bu. Yoksa burada tekrar yoktur yani, onu anlamayın. Hep Allah-u Teala febi ayla rabbikma tükezban niye diyor diye demeyin yani. Devam ediyoruz. Küllü men aleyha fan ve yebka vechu rabbike zul celali vel ikram. Şimdi bu insanı anlattı, tabiattan misaller verdi Yüce Allah, sudan anlattı, işte kimyadan bahsetti, havadan bahsetti, gemi teknolojisinden bahsetti, insanın yaratılış olgusundan bahsetti, etti denizden bahsetti filan. Geldi şimdi kendisine. Küllü men aleyha fan. Herkes fanidir diyor Allah. Bütün bu var olan gördüğünüz şeyler geçicidir. Fan. Arabanın fanı değil ha bu. Öyle anlamayın ha. Fan, Arapçada geçici, ölücü, sonu gelen varlıktır her şey. Fakat ve yebka vechu rabbike zul celali vel ikram. Fakat baki kalan senin Rabbinin ikram sahibi, celal sahibi Rabbinin vecihidir. Vecih arkadaşlar yüz demektir. Halbuki Allah'ın yüzü yok. Allah'ın yüzü yok. Ama burada vecih zat demektir, zat. Siz bir insanın yüzünü göremezseniz tanıyamazsınız. Yani parmaklarıyla bir insanı tanıyamazsınız. Ayaklarıyla bir insanı tanıyamazsınız. Yüzünü gördüğünüz zaman da o yüz var ya, zatını görmüş oluyorsunuz. Onun için vecih kelimesini Yüce Rabbim burada kendisi için kullanmış. Zatı demektir o. Biz insanı nasıl yüzünden tanırsak, Allah'ı da kudretinden tanıyoruz. Eserlerinden tanıyoruz. Anlıyor musunuz? Onun için vecih kelimesini burada kullanmış Yüce Allah. İslam'da da bir şey söyleyeyim size. Yeri gelmişken çağrışım oldu. Kadının yüzü açıktır. Niyedir? Çünkü delikanlı bir kızı yüzünü gördüğü zaman da bütün vücudunun güzelliğini görmüş demektir. Onun için yüz kapanmaz. Allah-u Teala yüze öyle bir kompozisyon vermiş ki bütün vücudun güzelliğini sergiliyor. Bütün vücudun özelliği oradadır yani. Hem iç aleminin hem dış biyolojik yapısının. Çünkü yüzdeki oluşumlar insanın iç aleminde geçen fırtınaları bize anlatıyor. Acı mı çekiyor? Mutlu mudur insan? Hep yüzünden anlarız onu. Parmağından anlamayız mı? Anlıyor musunuz? İşte o bakımdan Yüce Rabbim veç kelimesini kendisi için kullanmış. Yoksa Allah'ın yüzü olur mu? Yani ne demek yüzü? Allah'ın yüzü mü? Bizim gibi yüzü mü? Bu da zatı demektir. Çünkü bu yüz bütün varlığı ifade ediyor insanın. Yüce Rabbim diyor ki burada ikram sahibi, celal sahibi, Rabbinin zatı müstesna, herkes gidicidir. Niye burada bunu zikretti? Şundan zikretti arkadaşlar. Bu bir eğitim meselesidir, bir psikolojik eğitimdir. Bir geçicilik, bir ölüm psikolojisi, bir ritim yaratıyor Allah. Biliyorsun bir ritim psikolojisi var demiştim size, bilmiyorum demiş miydim? Demiştim galiba. Ne demek bu? Eğer ölüm psikolojisi olmazsa insanlar korkunç birbirini sömürürler. Bu dünyaya kalmak için insan insanı yok eder. Kendisinin baki olduğunu zannetse var ya bu insanoğlu, ölüm olayı olmasa var ya, bu dünyayı bir düşünün arkadaşlar. Bu dünyayı nasıl paylaşır bu insanlar? Bu insanlar birbirini nasıl öldürürler biliyor musun o zaman sen? İşte bu ölüm psikolojisi ve hayata bağlılık, bu iki ritimdir bu insan psikolojisinde. Hayata bağlılık ve ölüm psikolojisi. Bu ölüm psikolojisi üzerine Aristo'dan başlayınız, bizim geliniz Elkindi de bizzat ölüm psikolojisi konusunda kitap yazmıştır. Gelin Farabi'ye, o da yazmıştır. Yani İslam alimleri Gelin efendim İbn Sina o da yazmıştır. Ölüm psikolojisi konusunda yazmışlardı. Çünkü insanoğlu gerçekten ölüm psikolojisi bazen bazı insanları içine kapanık introvert yapıyor. Yani içine kapanık bir insan tipi yapıyor. Hayata küsmüş, hayattan bir şey beklemez, böyle kenara çekilmiş, hayatın zenginliklerinden istifade edemeyen ve o hale gelen bir korkuya, ölüm korkusuna girmiş. Deful Hazan diye bir kitap yazmış Elkindi. Ölüm korkusunu def etme, ortadan kaldırma diye yazdı kitap. Şimdi ben o kitap okudum yani. Şimdi bu ölüm olmazsa, bu ölüm olayı olmazsa, bu olgu olmazsa insanoğlu birbirini yer bitirir yani. Korkunç olur. Bu psikoloji insanı dizginliyor. Yani bu işin başka bir yönü var, bu işin bir sonu var diyorsunuz. İşte onun için Yüce Rabbim diyor ki peygamberimize, inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ya Muhammed sen öleceksin, onlar da ölecek. Kendini bu dünyada baki zannetme ya Muhammed. Peygambersin diye insanlara hava atma. Öleceksin sen. Ama bir insana ölü demiyor Allah. Şehit olana. Onun için peygamberimiz demiştir ki ben peygamber oldum ama şehit olamadım. Şehide ölü demiyor. Peygamberimiz ölü diyor. Ama ve la tegulu limen yuktelu fi sebilillahi envat bel ahyaun ve lakin la teşurun diyor. İkinci cüzün baştan üçüncü sayfasının birinci ayetidir bu. Sakın ha Allah yolunda öldürülen insana ölü demeyiniz. Onlar hayattadırlar. Fakat sizin aklınız ermez onu nasıl hayatta olduğuna diyor Allah. Şehide bunu söylüyor bak, şehit olan. Gerçekten vatanını, namusunu bekleyen. O işte namusunu bekliyor. Erkek namusunu bekliyor bak. Televizyonda söyledim. Hangisi üstün şimdi? Kadına mermi atılmaz ama erkeğe mermi atılır. Şimdi hangisi üstün? Şimdi televizyona söyledim. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, burada Yüce Rabbim bizdeki hayata bağlılıkla ahirete bağlılık arasında ve insanın seçeneğini düzenlemek için bir eğitim yapıyor burada. Yoksa kendisini bize anlatmaktan bir maksadı yok. Kendisinin bu dünyada tek baki kalacak olan kainatta onun olduğunu, bunun dışındakilerin fani olduğunu anlatmak suretiyle insanoğluna aslında bir terbiye veriyor. Bu terbiyede de seçenek olayıdır. Nedir bu seçenek olayı? Dünya ve ahireti seçme olayıdır. İşte insanoğlu bazen dünyayı ahirete tercih ediyor diyor Allah-u Teala. Kaybediyor. Oysa ki İslam'da, Kur'an'da dünya ile ahiret arasında bir denge arar. Hiçbiri birini feda etmez Müslüman. Açın efendim İbrahim suresini. Açın Nahl suresini. Şu anda aklıma gelen, bizi niye demiyorsun dedi bu ayetler bana şimdi, ışık yaktılar. Kafirin özelliğini anlatırken şöyle konuşuyor Yüce Allah. Kafiri anlatırken. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kafirin özelliği diyor, dünya hayatını ahirete tercih etmesidir diyor. Yani bu ne demektir? Sen edemezsin bunu demektir. Müslüman böyle yapamaz. Ahiretini feda edemez. Ahiretini feda edemez dünyaya. Ve dünya için çalışır ve Müslüman şunu bilir. Bu dünya ile ahiret kazanılıyor. Dünya heba edilemez, yok görülemez, küçümsenemez. Çünkü bu dünya olmazsa ahiret olamaz diye. Bu dünyadan kazanacağız ahiret. Allah'ın rızasını bu dünyada kazanacağız. Ahirette kazanamayız mı bunu? Bu dünyada kazanacağız bunu, Allah'ın rızasını. En büyük ödül o. Öyleyse bu dünya hayatı çok önemli. Bu dünya hayatı çok önemli. Ama hiçbir zaman feda etmek yok ahireti bu dünyaya. Dengede tutacağız. Bu bakımdan Yüce Rabbim burada ikram sahibi dedi. Niye durup dururken ikram sahibi dedi? Niye başka sıfatını burada zikretmedi? Ha? Sorsak ayete. Allah'a sorsak ya Rabbi burada celal sıfatını bahsettin, ikram sıfatını bahsettin. Ama niye demedin yani başka sıfatların var senin? Semih sıfatında, Besir var, bir sürü sıfatın var. Ne işte. İkram sahibi. Allah bize kuluna ikram ettiğini, sıfatının o özelliğini burada gündeme getirdi. Ey insan! Fanisin sen. Onun için ikram et demektir bu. Rabbinin cüz'i irade, külli iradesini cüz'i olarak yaşa. Hayır yap. İkram et demektir. Fani çünkü bu dünya. Bu mal sana fanidir demektir bunun. Esası bu. Esası bu. Bunun için orada o sıfatını kullanmış. Celal sıfatını kullanmış. Ey kulum celallenme, celallenme bana aittir. Öyle bütün dünya benimdir gibi efendim böyle her şeyi senin zannetme yani. Böyle idareci oldun diye dünya sana kul köle zannetme kendini. Celallık bana aittir yani. Bunun terbiyesini veriyor. Bunun da dozajını kullanacaksın diyor yani. Farklı olmanın bir dozajı olacak diyor Allah-u Teala. İşte böylece bir terbiye yapıyor burada bize Yüce Rabbim. Tebi ala rabbikuma tükezzüban devam ediyor. Yes'eluhu men fissemavati vel erli külle yevmin huve fî şe'n febi eyyi âlâ-i rabbikuma tükezzüban. Yes'eluhu, o Allah'tan ister. Men fissemavati vel erli. Göklerde ve yerde olan her şey ona muhtaçtır. Ondan isteyecek, ondan ister. Se'ele Arapça'da arkadaşlar sormak manasına gelir aslında. Birinci manası sormaktır. İkinci manası istemektir. Tıpkı İngilizce'de böyle bir kelime var. Ask kelimesi. O da sormaktır ama aynı zamanda da istemektir. Bu bütün dillerde bu vardır yani. Böyle bazı kelimeler vardır. Kelime yüklüdür böyle. Gebedir yani böyle. Gebe, şişmiş. Bu da öyle bir kelimedir yani. Yes'eluhu ona müracaat eder. Ona danışır. Ona yalvarır. Duada vardır bunun içinde. Ondan ister. Ona sorar. Men fissemavati vel ardı. Yerdeki ve göktekiler. Niçin? Sorsak ya Rabbi bunu buraya niye koydun? Ha, ayet bana diyor ki bak ben sana konuşayım diyor. Külle yevmin huve fî şe'n. Çünkü ben o Allah her gün yeni bir işle meşguldür. Yeni bir işle meşgul olan, yeni bir üreten, üreten zeka, yeni bir şey olan, üreten bir millete soru sorulur. Ondan istenir her şey. Öyle değil mi şimdi? Dünyada üreten adamlara danışmıyoruz mu? Üreten zekalara danışmıyoruz mu arkadaşlar? Bunu ona anlatıyor. Her şeyi yeniden yaptığım için bana danışılır diyor Allah. Bana müracaat edilir. Bu ne demektir? Ey insan yeni yeni üreteceksin, yeni yeni şeyler koyacaktın da sana da soracaklar demektir. Ben Allah'ım niye bana soruluyor? Çünkü yeni şeyler her zaman yaratıyorum ben. Ha bu işi görüyor musunuz arkadaşlar? Bir milletin üstünlüğü yeni şeyler, orijinal şeyler üretmekle, keşifler yapmakladır bu. Keşif yapan adam, üreten zekaya danışılır, ona sorulur. O olmadan olmaz. Bunu öğretiyor bana Rabbim burada. Bana öyle konuşuyor bu ayet. Üretilemeyen adam, üretmeyen adama, bir şeyler, yeni bir şeyler üretmeyen, keşfetmeyen adama sorulmaz. O adam uzman değil zaten, yok onda bir şey. Onun peşine gitmez kimse. İlim yapan adam, bir şeyler üreten adamın peşine gider. O aranır. İşte benim Rabbim budur diyor. Onun için beni arayacaksın diyor. Ey kulum, çünkü yeni şeyler yapıyorum ben. Ha bu ayeti kerimeyi yaşasak var ya, medeniyetin doruğuna ulaşırız ha. Medeniyetin doruğuna ulaşırız. Kaldı öteki haftaya kaldı aşağıdaki ayetler şimdi. Dolayısıyla ne demek bu biliyor musun değerli kardeşlerim? Bu ayeti kerimeyi tatbik etsek var ya, bitti bu iş. Medeniyetin doruğuna ulaşırız. Her zaman yeni şey üreteceksin diyor Allah-u Teala. Ben Allah'lığım gereği yeni şey ürettiğim için bana danışacaksın, bana geleceksin. Bana neden isteyeceksin? Sebebi budur. Allah-u Teala üretici zekaya, üretici zekayı yetiştiren, mütefekkir adam yetiştiren milletten olmamızı Allah bize nasip